dzwoniłaś? Dzwoniłam. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Już 23, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje adwokatów trafi za kraty. Wrocławski sąd decyduje w sprawie zatrzymanej w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Są wątpliwości dotyczące objawień maryjnych z Medjugorje, przyznaje papież Franciszek. Syryjczycy to w tej chwili największa grupa obcokrajowców mieszkających w Szwecji. Są pierwsze decyzje wrocławskiego sądu w sprawie zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Do aresztu na 3 miesiące trafi dwoje adwokatów, Grażyna K. i Tomasz Rzet. Prokuratura zarzuca im oszustwa na dużą skalę, za co grozi do 10 lat więzienia. Rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Potoralski. Sąd ocenił, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im przestępstw i z uwagi na zagrożenie surową karą istnieje obawa utrudniania postępowania i wobec tego zastosował środki zapobiegawcze, w tym czasowego aresztowania. Sąd nadal rozpatruje wnioski o aresztowanie kolejnych zatrzymanych, m.in. osób zajmujących się skupowaniem roszczeń do nieruchomości. W czwartek, przypomnijmy, CBA zatrzymało 8 osób, które miały wyłudzić także od Skarbu Państwa ponad 46 milionów złotych. To nie jest koniec działań w sprawie reprywatyzacji w stolicy, zapowiadał wczoraj prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Te zwierzchowe góry lodowej będą w kolejnych miesiącach, tygodniach kolejne realizacje, kolejne wątki będą wyjaśniane. Zapewne kolejne osoby zatrzymywane. Jeśli chodzi o ostatnio zatrzymanych, to według ustaleń prokuratury adwokat Andrzej M. przejął za rażąco zaniżoną cenę prawa do nieruchomości. Miał tylko dokonać na rzecz reprezentowanych przez niego spadkobierców, a faktycznie na rzecz podejrzanych handlarzy roszczeniami Macieja M. i Maksymiliana M. Sprawa dotyczy 4 nieruchomości w samym centrum Warszawy. Papież Franciszek mówi, że są wątpliwości dotyczące objawień z Medjugorje. Pytany dziś przez dziennikarzy wyjaśnił, że poznał już ustalenia specjalnej komisji i że część tak zwanych objawień z Medjugorji nie ma wiele wartości. Dodał, że Matka Boża nie jest kierowniczką urzędu telegraficznego, która wysyła wiadomości. Tymczasem zakończyła się papieska pielgrzymka do Fatimy, gdzie 100 lat temu po maryjnych objawieniach uznanych przez Kościół kanonizowano świadków tych objawień dwoje dzieci. Papieska wizyta była bardzo podobna do obecności Pawła VI w 50. rocznicę objawień w Fatimie. Najważniejsze było przypomnienie orędzia pokoju, mówi podsumowując pielgrzymkę głowy kościoła rzeczniczka Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Carmo Rodeja. Wybierając Fatimę na miejsce kanonizacji, papież Franciszek chce powiedzieć całemu światu, że Fatima jest bardzo ważna dla całego kościoła powszechnego. Tym samym podkreśla wagę orędzia, które mali pastuszkowie przekazali światu, że dzięki modlitwie i nawróceniu możemy uczynić świat lepszym. Kanonizowani w Fatimie pastuszkowie Franciszek i Jacynta Marto, świadkowie objawień maryjnych, są najmłodszymi świętymi wyznawcami w historii. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. A teraz w serwisie Trójki przenosimy się do Szwecji. Z najnowszych danych statystycznych właśnie opublikowanych wynika, że najwięcej osób mieszkających w Szwecji urodzonych poza jej granicami to Syryjczycy. Od lat 40. do ubiegłego roku największą grupę urodzonych poza granicami Szwecji stanowili Finowie. Napływ uchodźców z Syrii w ciągu ostatnich kilku lat spowodował, że Finowie stracili w Szwecji pozycję lidera. W ubiegłym roku w Szwecji osiedliło się legalnie 50 tysięcy Syryjczyków. Pokazują najnowsze dane Centralnego Urzędu Statystycznego, które jako pierwszy publikuje dziennik Svenska Dagbladet. Duża część mieszkańców Szwecji to osoby urodzone w byłej Jugosławii. Według danych z marca tego roku żyje ich w Szwecji ponad 170 tysięcy. Kryzys migracyjny w Europie spowodował, że w Szwecji w ostatnich 2 latach znacznie wzrosła liczba mieszkańców urodzonych w Afganistanie i Iraku. W ostatniej dekadzie obserwuje się również, że w Szwecji osiedla się coraz więcej Europejczyków. Wśród nich, oprócz Finów, największą grupę stanowią Polacy, których obecnie jest zameldowanych na terenie Szwecji blisko 90 tysięcy. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. 4,5 minuty po 23 w Trójce Sport. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Kto był dziś na PGE Narodowym w Warszawie, nie żałuje. Żużlowe Grand Prix dostarczyło mnóstwo emocji. Zawody w Warszawie oglądał Adam Malecki. To było fantastyczne ściganie na Stadionie Narodowym. A co dla polskich kibiców najważniejsze, w głównych rolach wystąpili Polacy. Najlepiej ze wszystkich naszych chłopaków pojechał Maciej Janowski, który zajął drugie miejsce i otarł się o wygraną. Po zawodach był szczęśliwy, ale czuł także spory niedosyt. Tyle mnie to kosztowało siły i myślenia, że normalnie czacha dymiła, więc cieszę się, że tak wyszło. Mało brakowało. Naprawdę bardzo chciałem zapewnić naszym kibicom i sobie mazurka. Freddy się był naprawdę bardzo szybki, więc... Gratulacje dla niego, a ja będę się starał w następnych zawodach. Zawody wygrał Szwed Fredrik Lindgren, a na najniższym stopniu podium stanął Australijczyk Jason Doyle. Dobre zawody odjechali także Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik, którzy awansowali do półfinałów i zbierają cenne punkty do klasyfikacji generalnej. W niej prowadzi Lindgren przed Doylem i Słowakiem Martinem Waculikiem. Janowski jest czwarty, Dudek piąty, a Zmarzlik zajmuje siódme miejsce. Kolejne zawody w Daugavpils za dwa tygodnie. Maciej Janowski drugi w Grand Prix w Warszawie, Zofia Klepacka pierwsza w Mistrzostwach Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Polka wywalczyła złoty medal w kapitalnym stylu, w wyścigu finałowym zdeklasowała konkurentki. Miałam bardzo dobry start, Rosjanka Stefania trochę gorszy, no i potem już kontrolowałam i Rosjankę i zawodniczkę z Hongkongu, ale tak naprawdę najbardziej mi zależało, żeby kontrolować Stefanię i dojechałam pierwsza. Fajnie, radość, na ostatni wyścig jeszcze wiatr przyszedł, tak więc pływaliśmy w ślizgu dosyć szybko, no satysfakcja, nic, teraz tylko odpocząć. Na piątym miejscu regaty w Marsylii ukończyła Maja Dziarnowska, ósmy u panów był Paweł Tarnowski. Z kolei po brąz popłynęły w Monako w Mistrzostwach Europy w klasie 470 Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie wiemy tyle, że po tej kolejce nie zmieni się lider. Ten dotychczasowy z Białegostoku wygrał 2-0 z Wisłą Kraków, aż 6-0 Śląsk rozbił Ruch, a Wisła Płock 1-1 zremisowała z Krakowią. Te dwa ostatnie spotkania rozgrywano w grupie spadkowej. W Niemczech losy mistrzostwa już rozstrzygnięte. Wiadomo, że z tytułu cieszą się piłkarze Bayernu, ale w meczu z wiceliderem RB Lipsk nie pozwolili sobie na fuszerkę. Przegrywali co prawda i to nawet 2-4, ale po szalonej końcówce zwyciężyli 5-4. Dwa gole w tym jednego z rzutu karnego strzelił w tym spotkaniu Robert Lewandowski. W klasyfikacji strzelców ciągle po piętach depcze mu Pierre-Emerick Aubameyang. Napastnik Dortmundu też trafił w zremisowanym 1-1 spotkaniu z Augsburgiem. Ponożna piłka ręczna i wyjazdowa wygrana Vive Tauronu 24-19 w Kwidzynie, wygrana, która mocno przybliża ekipę z Kielc do finału Mistrzostw Polski. W finale tenisowego turnieju ATP w Madrycie jest już Rafa Nadal. W dobrym stylu do 2-4 pokonał Nowaka Djokovicia i zagra z lepszym z meczu Dominika Thiema i Pablo Cuevasa. W finale debla wystąpi z kolei Łukasz Kubot. Oni Marcelo Melo wygrali mecz z Nickiem Kyrgiosem i Jackiem Sockiem Walkowerem. W Giro d'Italia liderem bez zmian Bob Jungels, zwycięzcą 8 etapu Gorka i Zagirre. A w Formule 1 w kwalifikacjach do Grand Prix Hiszpanii Lewis Hamilton skorzystał z błędu Sebastiana Vettela w końcówce i to on wystartuje z pole position. Vettel uzyskał drugi czas. Trzeci miał Valtteri Bottas. Kibicom MMA przypomnę jeszcze, że tej nocy Joanna Jędrzejczyk broni tytułu mistrzyni świata w pojedynku z Jessicą Andrade w Dallas. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro od 17:00 najlepsza sportowa audycja w eterze, czyli trzecia strona medalu. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego i Tomasza Gorazdowskiego. Jutro do godzin południowych sporo słońca, ale po południu zacznie się chmurzyć. Głównie w regionach zachodnich może popadać lokalnie także burze z silnym wiatrem od 19 do 23 stopni. W nocy padać może na południu i na zachodzie i także lokalnie burze od 3 do 5 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 8, na zachodzie 11-13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedzielny wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Debra Brown. Sophisticated lady, I know. A towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do trójki o godzinie 19:05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Thank you. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nareszcie jestem w Warszawie po rozmaitych licznych rozjazdach i pora chyba opowiedzieć o tym, gdzie byłem, co robiłem, co udało mi się ciekawego podejrzeć. A muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie każde miejsce do grania ma jakąś swoją odrębną, charakterystyczną cechę. To mogą być bardzo różne rzeczy. To może być wystrój sali, jej rozmiar, czasem nawet piękne otoczenie, gościnność gospodarzy, zła czy lepsza akustyka, tak się również zdarza. No i chyba najważniejsza ze wszystkiego publiczność, która może być albo na luziku zrelaksowana, albo oczekująca większych emocji, ale to są w końcu ludzie, którzy z własnej woli przyszli na nasz koncert. Zacznijmy od Ostrowa Wielkopolskiego. To był wyskok w moje rodzinne niemal strony, bo przecież Kalisz od Ostrowa to głupie 20 kilometrów, jakby skok przed miedzę. Ale pamiętam, że jeszcze w szkolnych czasach, kiedy do Ostrowa wybierałem się na rowerowe wycieczki, moja babcia zawsze przestrzegała: uważaj, to są inni ludzie, my jesteśmy z Kongresówki, a tamto jest Zabór. Istotnie, kiedyś w historii tak się zdarzyło, że nam w Kaliszu niemiłosiernie panował car Wszechrosji, natomiast Ostrowem opiekowali się protoplaści Angeli Merkel. Ale to dawno minęło. Kiedy przystąpiłem do życia zawodowego, te sprawy już w ogóle nie były brane pod rachubę i z Ostrowem zawsze mieliśmy wspaniałe relacje. Najczęściej jeździłem tam na imprezy z cyklu jazz w muzeum. I szczerze mówiąc, teraz bardziej bym się już do tego muzeum nadawał, ale właśnie tym razem byłem w innym miejscu, zwanym Stara Przepompownia. Dla mnie to nowe miejsce, aczkolwiek działa już od roku i nie tylko jazzowymi koncertami się zajmuje. Sala o typowo klubowym wystroju, z dobrym kontaktem z publicznością, od sceny aż po bar, a do tego jeszcze jest takie małe pięterko, coś w rodzaju teatralnej jaskółki. I mimo tego dobrego kontaktu, ponoć kiedyś na koncert udało się tam wepchnąć 700 ludzi. Nie wyobrażam sobie nie to, jak ich wpychano, tylko jak ich wyciągano, pewnie jak sardynki z puszki. Ale na co dzień sala wygląda zupełnie inaczej, albo po prostu są siedziska, albo nawet wręcz stoliczki, które zawsze powodują jakiś taki bardziej relaksowy nastrój. Jak wspomniałem, w Ostrowie w Przepompowni gra się nie tylko jazz, więc proszę nie zasypywać gospodarzy propozycjami, bo jednak mimo wszystko możliwości są ograniczone, ale są też i wspaniałe. Z Ostrowa udaliśmy się do Radomia. To już zupełnie inna sprawa. Tam niejednokrotnie bywałem, ale ostatnio właśnie zdałem sobie sprawę, że moja ostatnia wizyta w Radomiu miała miejsce jeszcze w zeszłym milenium. Więc jeśli na kolejny przyjazd będę musiał czekać do następnego milenium, to raczej mam małe szanse. Bardzo proszę, żebym się tam pojawił wcześniej. A chciałbym, bo po prostu zawsze miło jest wracać tam, gdzie nas chcą, a w Radomiu chcieli nas i to bardzo. Zresztą po nas była jeszcze i kolejna impreza, na której występował Kuba Badach. A my z Radomia prosto do Tarnowa. Tam z kolei nie było jazzowego festiwalu, był festiwal filmowy, toczący się tam od lat, mający swoje tradycje, między innymi to, że przy tej okazji urządza się rozmaite koncerty. A my trafiliśmy z koncertem właśnie dlatego, że mieliśmy w programie filmową muzykę Henryka Warsa. Nawiasem mówiąc, ta muzyka została uwieczniona na płycie, nagranej na żywo, właśnie w Tarnowie. Także, jak widzicie, związki są liczne, a wśród tych najliczniejszych należy również wspomnieć długoletnią współpracę z Bogusiem Wojtowiczem, człowiekiem, który, jeśli chodzi o rozdmuchanie kultury w Tarnowie, zrobił w swoim żywocie ogromnie wiele. No i tym razem, jak na festiwal przystało, było z kolei bardzo elegancko, ale też i bardzo gorąco i bardzo sympatycznie. A potem rozjeżdżaliśmy się w bardzo różne strony. Proszę popatrzeć, część muzyków jechała do Wrocławia na odbywający się jazz nad Odrą. Część wędrowała do Rybnika, gdzie też była jakaś większa impreza, a jeszcze inni wędrowali z koncertami do Zakopanego. Jednym słowem, na brak imprez nie mogliśmy ostatnio narzekać. A jeszcze był festiwal w Lublinie, na który z wielkim żalem dotrzeć nie mogłem, bo miałem już wcześniejsze terminowe zobowiązania. A tam akurat szykował się program, który bardzo mnie ekscytował, mianowicie grupka młodych muzyków, no młodych, w każdym razie młodszej generacji niż moja, postanowiła odtworzyć program starej płyty Polish Jazz Quartetu. To już przeszło pół wieku, minęło od tych czasów. Mieli to zrobić oczywiście po swojemu i bardzo byłem ciekaw, co z tego wyniknie, jak to zabrzmi, nie mówiąc już o możliwości ogromnej przyjemności zagrania z tymi ludźmi, takimi jak Dominik Wania, jak Maciek Obara, jak Max Mucha czy Michał Miśkiewicz. No niestety nie udało się, ale mam nadzieję, że ktoś może gdzieś to zarejestrował i kiedyś te dźwięki do mnie dotrą. No i wreszcie w międzyczasie rozdzielono również i jazzowe Fryderyki w ilości 4. Ale zanim zagadam was na śmierć, może najpierw posłuchajmy muzyczki. Oto płyta laureatka, jazzowy album roku, który dostał się w ręce Roberta Majewskiego za płytę Tribute to Henryk Majewski. Thank you. Ta płyta to swego rodzaju doskonałość w swoim stylu, ma tylko jeden malutki mankament, a jest nim udział niejakiego Ptaszyna Wróblewskiego, na szczęście skromny. Co się tu długo oszukiwać, tego dnia nie byłem w najlepszej formie, ale wynagrodzili to koledzy, którzy, jak słyszeliście, grali przepięknie. Robert Majewski, trąbka, Henryk Miśkiewicz, saksofon alt, Andrzej Jagodziński, fortepian, Adam Cegiel, bas i Czesław Mały Bartkowski, perkusja. Ta płyta to laureatka Fryderyka za najlepszy album jazzowy roku i jest hołdem złożonym przez Roberta Majewskiego Henrykowi Majewskiemu. Oczywiście cały repertuar w jakiś sposób jest związany z Henrykiem. Albo są to jego kompozycje, albo utwory, które w pewnych okresach swego życia szczególnie lubił. Ten, który słyszeliśmy, zwie się U Michała i jest to kompozycja Henryka Majewskiego. A skąd się wziął? Otóż chyba już w latach 80. powstała taka płyta, która nie wiem czemu w tej chwili jest niedostępna, o nazwie Continuation, i było to pierwsze wspólne nagranie Majewskiego seniora i Majewskiego juniora, oczywiście w nieco innym składzie. Do tych dwóch trębaczy doszlusowali jeszcze Jarek Śmietana na gitarze, Andrzej Jagodziński, ten sam przy fortepianie, Andrzej Cudzich, bas i Czesław Mały Bartkowski, perkusja. Ale jeśli momentami usłyszycie nie dwie, a cztery trąbki, to w dalszym ciągu są to tylko dwaj rozmnożeni panowie majewscy. A trąbkowe solo tym razem należy do Henryka Majewskiego. Thank you. U Michała z płyty Continuation. To chyba były jeszcze lata 80. Pierwsze spotkanie dwóch trębaczy, seniora Majewskiego i juniora Majewskiego, czyli Robert i Henryk. Solo należało do Henryka i było to chyba solo wykonywane nie na trąbce, a na flygelhornie. Dalej Jarek Śmietana, gitara, Andrzej Jagodziński, fortepian, Andrzej Cudzich, bas i Czesław Mały Bartkowski, perkusja. A my teraz wracamy do Fryderyków. I oto statuetka za najlepszy w minionym roku debiut wpada w ręce Tomasza Wenta. Szczerze mówiąc, dziwi mnie w tym tylko jedna rzecz, że dopiero teraz Tomek Wendt zdecydował się na swój autorski płytowy debiut. Od dawna jest już wyraźnie widoczny na naszej scenie. Fascynuje mnie niemal od samego początku. Jest człowiekiem, który ma w sobie mnóstwo energii, ale gra jednak w sposób strasznie zrelaksowany. Ma ogromną technikę, ale stara się nie przegadywać swoich solówek. Te solówki są zawsze pod wspaniałą kontrolą, pięknie podane. Co tu dużo mówić, w dalszym ciągu liczymy na Tomka Wenta, że jeszcze nieraz nas zadziwi. Płyta nosi tytuł Behind the Strings, czyli jak gdyby z tyłu za smyczkami. A te smyczki to nic innego jak Atom String Quartet. Tyle, że Tomek wcale się za nimi nie chowa. Jest najwyraźniej na pierwszym planie, ale też równocześnie sporo miejsca oddaje innym swoim partnerom z zespołu, między innymi i tym smyczkom do wykonywania swoich improwizacji. Przypomnijmy zatem, że Atom String Quartet to Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski, a w sekcji rytmicznej zasiadają ponadto Wojciech Buliński, perkusja, i Grzegorz Piasecki, bas. A ten utwór, który Państwu proponuję, nazywa się najprościej The Night. Wojciech Buliński, perkusja, Grzegorz Piasecki, bas, Atom String Quartet i Tomasz Wendt, zdobywca Fryderyka za najlepszy debiut jazzowy ubiegłego roku, a płyta, która ten tytuł zdobyła, zwie się Behind the Strings. Pora na kolejną statuetkę, a tu już chodzi o tytuł Muzyka Roku i przypadł on Zbyszkowi Namysłowskiemu, co szczerze mówiąc też mnie specjalnie nie dziwi, bo prawdą a Bogiem Zbyszek Namysłowski powinien zdobywać tytuł Muzyka Roku z częstotliwością regularną, a ten rok był dla niego rzeczywiście bardzo okazały, bo jakoś piekielnie się uaktywnił. Często można było spotkać, usłyszeć na rozmaitych imprezach, ale oczywiście klucz programu to była płyta Polish Jazz Yes. Pierwsza płyta w serii Polish Jazz po wieloletniej przerwie, przepełniona folklorem, bardzo indywidualna jak to zawsze u Zbyszka, a przypomnę, że udział w tych nagraniach wzięli Zbyszek Namysłowski saksofon, Jacek Namysłowski puzon, Sławek Jaskółkę fortepian, w tym wypadku na basie Paweł Puszczało i na perkusji Grzegorz Grzyb. Słuchamy utworu z tej właśnie wspomnianej płyty zatytułowanego Ślepa Komenda. Grzegorz Grzyb, perkusja, Paweł Puszczał, bas, Sławek Jaskółkę, fortepian, Jacek Namysłowski, puzon i Zbyszek Namysłowski, saksofon alt. Zbyszek zdobył tytuł Muzyka Roku w konkursie wszystkich Fryderyków, a prawdą a Bogiem powinien mieć już tytuł Muzyka Wszechczasów. Nie wiem, czy taki tytuł istnieje, ale nawet jeśli nie istnieje, to Zbyszek i tak już go ma w naszej pamięci. No i pozostał jeszcze jeden Fryderyk za tak zwany całokształt. Dostał się on w ręce Urszuli Dudziak, która ponoć protestowała, że o jakim całokształcie mowa, skoro ona jeszcze ma dalsze, bardzo bogate projekty. Ale dostała ten całokształt i dobrze się stał. Tylko teraz będę chciał Państwu sprawić małą niespodziankę, bo chcę upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Usłyszymy, owszem, Urszulę Dudziak, ale to nie jest jej płyta. Ona tu występuje jedynie jako gość specjalny, a płytę firmuje inna wokalistka nazwiskiem Joanna Morea, która, nawiasem mówiąc, ma niesamowitego nosa do doboru gości specjalnych, bo co jeden to Fryderyk. Na tej płycie mamy Urszulę Dudziak, mamy Zbyszka Namysłowskiego i mamy Roberta Majewskiego. Tylko dla Tomka Wenta zabrakło jakoś miejsca, ale mam nadzieję, że w przyszłości też się znajdzie. A więc usłyszymy teraz dwie śpiewające panie, Joannę Morę i Urszulę Dudziak, śpiewającą nie na dwa, a na znacznie więcej głosów, ale to jest tylko taka ciekawostka. A do samej płyty, która nosi tytuł Crazy People, na pewno jeszcze wrócimy, aby omówić ją dokładniej. Crazy people, crazy people, crazy people like me go crazy, other people like you. Goofy people, daddy people like me go crazy, other things you do. When we are under the moon above, you got me acting just like a loon, it must be love, sweet love. Crazy people, crazy people like me go crazy, other people like you. Pa pa pa pa pa pa da pa pa da pa pa pa pa da pa pa da pa pa pa pa da pa. Crazy people like you. Pa pa pa pa pa da pa pa da pa pa pa pa da pa pa pa pa da pa. Crazy people like things you do. do when we are under the moon? The moon above, you got me acting just like a loon. It must be love. Crazy people like you. Lovebirds of a feather always flock together. It's an old, old custom of the heart that keeps folks from drifting apart. Now that's the reason, maybe, that I call you baby. We're each other standing. Crazy people, crazy people, crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Navy people, navy people, navy people, navy people like me go crazy over things you do. Don't mind if I never lost, sweet angel child. It's just a habit I've lost. You'll drive me wild. Crazy people, crazy people, crazy people, crazy people. Crazy people like me go crazy over people like you. Navy people, navy people, navy people, navy people, navy people like me go crazy over things you do. Crazy, crazy people. To była pioseneczka Crazy People, bardzo ciekawy rodzyneczek, choć nietypowy, na płycie zatytułowanej właśnie Crazy People śpiewały Urszula Dudziak i autorka tej płyty Joanna Morea, a do jej samodzielnych produkcji na pewno wrócimy w niedługim czasie. Na razie wygląda na to, jakbyśmy z Fryderykami już skończyli, no ale na pewno nie skończyliśmy ze wszystkimi wydarzeniami ubiegłego roku. I szczerze mówiąc, gdybym mógł, to dodałbym takiego jednego jeszcze małego, szczególnego, no już chyba nie Frydereczka, może jakiegoś ptaszka, dla Doroty Miśkiewicz za płytę Piano.pl. To był wspaniały wyczyn, właściwie na jednej płycie festiwal pianistów, bo co utworek to Dorota dobiera sobie innego z naszych czołowych pianistów, nie tylko w roli akompaniatora. To jest jak gdyby jakaś bardziej wiodąca rola, bo cała koncepcja najczęściej należy właśnie do pianisty. No i oczywiście ma on też zapewnioną obszerną partię solową. I na zakończenie dzisiaj chciałbym Państwu właśnie coś z tej płyty przypomnieć. Szczerze mówiąc, mam ogromny dylemat, bo co utworek to cudeńko. No ale na szczęście na tym historia trzech kwadransów jazzu się nie kończy, więc no ciach go pałaszem. Wybieramy utworek Spokojne życie. Jest to piosenka napisana przez Henryka Miśkiewicza do tekstu Wojciecha Młynarskiego. A teraz raz jeszcze, kogo będziemy mieli przed sobą? Oczywiście Dorotę Miśkiewicz jako wokalistkę, jako wiodącego pianistę mamy Dominika Wanię. Mamy poza tym tylko Atom String Quartet, już po raz drugi w dniu dzisiejszym. I jeszcze wyjątkowo na saksofonie altowym grać będzie sam kompozytor, czyli Henryk Miśkiewicz. A ja już powoli żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. życie. Szczęśliwy ten, kto je zna. Szczęśliwy ten, kto je ma. Spokojne życie. Mm-hmm.